saber para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certezas. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuando has amado más de lo que prometiste. Hoy te apuré, no estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Se adelanté. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste. Sentí algo que nunca sentiste. Merhaba, bugün 2010 yılından beri bağlı olduğu solunum cihazından bu ayın başında hayatını kaybederek kurtulan Gustavo Cerati parçalarından oluşan bir liste çalacağım. Rahmetli hem Arjantin hem de Güney Amerika müziği için önemli bir karakterdi. Solisti ve bayrak adamı olduğu Soda Stereo, Güney Amerika pop rock tarihinin belki de en tanınmış veya en tırnak içerisinde başarılı grubu olarak kabul edilebilir. Bir saat boyunca aşağı yukarı kronolojik bir şekilde Cerati ve Soda Stereo'nun evrimine kulak vereceğiz. İlk olarak Lago Nel Cielo'yu dinledik. 2006 yılında Serhat'in Yi Ching ile haşır neşir olduğu günlerde kaydedilen solo albümü Ahí Vamos'tan çıkan bir single'dı Lago Nel Cielo. Şimdi Soda Stereo'nun ilk yıllarına 1985'e döneceğiz. Nada Personal albümünden albüme adını veren parçayı dinliyoruz. Busco algo que me saque este mareo. Busco calor en esa imagen del video. Aynı albümden grubun şöhret kazanmasına ön ayak olan parça var şimdi sırada. Ant Dağları yerlilerinin melodilerinden beslendikleri parçanın adı Cuando Pase el Temblor. Caminar entre las piedras hasta sentir el temblor. estoy sentado en un cráter desierto. Sigo aguardando el temblor en mi cuerpo. Nadie me vio partir, lo sé. Nadie me espera. Hay una grieta en mi corazón. Serhat'ın ilham aldığını söylediği isimlerin başında Bowie, The Police ve Cure geliyor. İlk yıllarda şekil şeme olarak da Dave Gahan ve Robert Smith arasında bir yerlerde durduğunu söyleyebiliriz. Bu etkilendiği insanların etkisini kolayca hissedebileceğiniz 1986 yılından bir parça Signos'ta devam ediyoruz. Exacto, te doy todo. Aynı albümden Persiana Americana'yı dinledik. 1986 senesi aynı zamanda Soda Stereo'nun şöhretinin Arjantin'den tüm Latin Amerika'ya yayıldığı yıl. 86'da ilk Latin Amerika turuna çıkıyor grup ve son derece olumlu tepkilerle geri dönüyorlar. Şimdi En la Ciudad de la Furia'nın son Soda Stereo konserinden kaydını dinleyeceğiz. Söylentiye göre parçanın gitar riffini Cerati 13-14 yaşındayken yazmış. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad. ¿Están preparados para una noche larga? ...90 yılına Canción Animal'e geçiyoruz. Ibero-America rock tarihinin en önemli albümlerinden biri olarak kabul ediliyor bu albüm. MTV'nin özel program yaptığı ilk İngilizce şarkı söylemeyen grup olarak da kayıtlara geçiyor grup. Bu albümden dinleyeceğimiz ilk parça ise grubun en büyük hiti De Música Ligera. Grubun başarısını İspanya'ya da taşıyan bu albümden Entre Caníbales ile devam ediyoruz. deslizar en recuerdos quietos ni en balas rasantes que matan. ...1995 yılına geldik. Grubun son stüdyo albümü Sueño Estéreo'dan önce Disco Eterno, ardından da Zoom'u dinliyoruz. Seratti'nin bir The Police hayranı olduğunu söylemiştik. 2000 yılında EMI Güney Amerika Şubesi tarafından The Police için çıkarılan tribute albümünde Seratti, Andy Summers'ın gitarına bas çalarak eşlik ediyor. Bring On The Night cover'ı Trae Melanoche'yi dinlemeye başladık. Soda Stereo 1997 yılında 2007'de çıkacakları son turneye kadar dağılıyor ve Seratti bu dönemde kendi başına 4 stüdyo albümü kaydediyor. Bu albümlerden bir parçayı açılışta dinlemiştik. Şimdi dinleyeceğimiz Soda Seratti parçasında da vokallerde Seratti'ye eşi Cecilia Amenábar eşlik ediyor. Deşevo para que me lleves. günün kapanışını Soda Ethereum'un 1984 tarihli ilk albümünden O Missile Mi Placard'la yapıyoruz. Görüşmek üzere.